zaostrzenia niesie wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci z wakacji bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. No, córusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 19 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Niskie ceny, Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zarabiali na handlu narkotykami, zostali złapani przez Centralne Biuro Śledcze Policji. W różnych częściach kraju mundurowi zatrzymali 11 osób działających w gangu. Kolejowe szlaki towarowe do Trójmiasta będą remontowane i rozbudowywane. Podpisano umowy na inwestycje, warto ogólnie 3 miliardy złotych. Rosjanie mają zastrzeżenia do gruzińskiego wina. Pojawiają się po tym, jak w Tbilisi dochodzi do antyrosyjskich protestów. Zatrzymano 11 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Gang został rozbity przez mundurowych z Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymani mieli przy sobie broń, amfetaminę, heroinę i haszysz. Na handlu narkotykami mogli zarobić ponad 2 miliony złotych. Osoby są podejrzane o to, że wprowadzały do obrotu narkotyki w postaci marihuany, amfetaminy, mefedron, kokainę oraz MDMA i mogli na tym zarobić nawet 2,5 miliona złotych. Wszystkie osoby na wniosek prokuratury zostały decyzją sądu tymczasowo aresztowane na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy. To Paweł Żukiewicz z TBŚP. Członków gangu zatrzymano na Dolnym Śląsku, w Kielcach, a także w Katowicach. Może im grozić do 12 lat więzienia. Poprawi się dostęp do morskich portów. W Gdyni podpisano umowę na modernizację towarowych szlaków kolejowych prowadzących do Trójmiasta. Umowy warte 3 miliardy złotych zakładają odnowienie 300 kilometrów odcinków kolejowych, a także budowę i poprawę 500 nowych rozjazdów i unowocześnienie systemów bezpieczeństwa. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że to otworzy nowe perspektywy dla całego Pomorza. 2,5 roku mamy tutaj mieć pełną gotowość tej nowej infrastruktury kolejowej, którą dzisiaj zobowiązujemy się wybudować. I infrastruktury, która wydatnie zwiększy możliwości transportowe przyjmowania towarów i uczynienia z Trójmiasta, z Gdańska, z Gdyni, przede wszystkim z tych portów, prawdziwego hubu numer 1 na Morzu Bałtyckim. Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel powiedział, że inwestycja umożliwi sprawny transport towarów z południa kraju. Naszym celem jest, żeby za kilka lat pociąg zjeżdżający w Czechach przez przejście na przykład ze Brzydowice o długości 750 metrów był w stanie dojechać do portów o pełnej długości, co poprawi efektywność, zdecydowanie czas przejazdu. Ostatecznie przepustowość linii w portach ma się zwiększyć o połowę. Teraz ciąg dalszy sprawy nielegalnego wysypiska w Borkowicach na Mazowszu. Śledczy wysłali do sądu w Radomiu akt oskarżenia. W akcie oskarżenia zarzuty przedstawiono 8 osobom, w tym kobiecie. Wszyscy odpowiedzą za obrót i nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów. To m.in. pozostałości po farbach, lakierach, trichloroetan czy metanol. W sumie 800 ton odpadów zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, a także środowisku. W toku śledztwa ustalono, że trzon grupy stanowiły 4 osoby, które również nielegalnie składowały odpady niebezpieczne w innych miejscach Polski, na przykład w Toruniu czy w Osiecku. Zaznaczmy, że niebezpieczne odpady w Borkowicach składowano na prywatnej posesji tuż obok szkoły. Właściciel działki podpisując umowę, był przekonany, że będzie tam sortownia odzieży. Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia. Dodajmy, że gminy nie stać na wywiezienie i utylizację odpadów. Mieszkańcy w obawie o swoje zdrowie zapowiadają kolejne protesty. A sprawą zajęła się Iwona Rodziewicz. Zastrzeżenia do gruzińskiego wina mają rosyjskie służby nadzoru sanitarnego. Pojawiają się one 4 dni po tym, jak w Tbilisi wybuchły antyrosyjskie demonstracje. 3 dni temu prezydent Władimir Putin zakazał z kolei rosyjskim liniom lotniczym rejsów pasażerskich do Gruzji. Podobne działania w stosunku do Gruzji Rosja podejmowała już kilkanaście lat temu przed wybuchem rosyjsko-gruzińskiej wojny o Osetię Południową. Wtedy, jak przypomina w rozmowie z Polskim Radiem pełnomocnik gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Moskwą Zura Babashidze, Rosja wprowadziła embarga na wina, wody mineralne i owoce. To jest oczywiste, że embargo na gruzińskie wina miało podtekst polityczny. Wszystkim wino smakowało, a nagle pewnego pięknego dnia odkryto, że wszystkie wina są złej jakości, że są jak trucizna.

Wiesz, to, że to chłopak przyjaciółki, to jeszcze nic, ale on jest strasznie gruby. Jak ty mogłaś... O Jezu. Bo ja taki żart wymyśliłam, że teraz to ja będę miała 7 lat tłustych, śmieszny? Znaczy, bądź tak, no dobra, jest gruby, ale sympatyczny jest, sympatyczny. Nie wiem, czy wiesz, że jak całuję... Wiem. To... A skąd? O Jezu. Ja mówiłam, żeby ci nie mówić. Mówiłam ci, ale on się uparł, Misiek się uparł. Znaczy Maciek! Maciek się uparł, zupełnie jak wtedy, co szliśmy do ciebie, co urodziny miałaś, co chciał w windzie. O Jezu. Gośka, nie pozwolisz chyba, żeby naszą długoletnią przyjaźń zniszczył jakiś grubas, który wcale nie jest taki dobry w łóżku. Nie, nie pozwolę. Naprawdę? Jesteś prawdziwą przyjaciółką i wcale nie wyglądasz tak źle w tym nowym kolorze włosów. Ja nie wierzyłam Maćkowi, że ty taka fajna jesteś. Mówię, Maciek, przestań już o tej swojej dziewczynie gadać, nie może być taka fajna, bo to byś jej ze mną nie zdradzał, a przynajmniej nie gadałbyś o niej zaraz po... Gośka. Ja się co do ciebie pomyliłam, a on jest gruby. Gruby, tłusty, jest gruby, no. Ty powiedz mi, czy on się tobie w ogóle podoba? No nie tak bardzo jak twój poprzedni chłopak, ale też może być. Co? No nie tak bardzo. Ty wiesz co? Martwię się o ciebie. Ja myślę, że ty masz problemy ze słuchem. Nie myślałaś, żeby iść do lekarza? Boli? Tak. Nie myślałaś, żeby pójść do lekarza? Nie no, aż tak nie bolało. Ała. A teraz? Teraz bolało, ale tak bez przesady. Ała. Przekonałaś mnie. Twój tata miał rację. Jesteś naprawdę dobrym człowiekiem. Co? Przez wiele dróg przeszliśmy razem, przyjacielu. Hulanek takich, że nas świt powalał z nóg. Czasami diabeł nami wodził dla złych celów. Czasami drogi cel wyznaczał dobry Bóg. Romanse miałem od kochanki się zdarzały. Niejednokrotnie nam na trwogę dzwonił dzwon. Z każdej opresji wyjściu miałeś ze mną cały. Kiedyśmy z mieszkań uciekali cudzych żon. Dla takich chwil warto żyć. Dla takich chwil warto żyć. Dla takich chwil warto żyć. Dla takich chwil warto żyć. Jedno małżeństwo gdzieś po drodze się trafiło. Dziś po rozwodzie przyjacielu sercu lże. Choć z własnej winy wiem, przegrałem wielką miłość. Wielkiej miłości dzisiaj z serca życzę jej. Dla takich chwil warto żyć. Dla takich chwil warto żyć. Dla takich chwil warto żyć. Dla takich chwil warto żyć. Gdy nie pomoże ci już żaden afrodyzjak, nie dla nas będą wdzięki panie ani dam. Ja twoją niemoc godnie przyjmę jak mężczyzna. Dawne miłości czas wspominać będzie nam. Gdy na spacery będę chodził jak emeryt, nikt na twój temat nie usłyszy słowa skarg. Przy życiu trzymał będzie mnie mój zachwyt szczery nad pięknem dziewcząt, które odwiedzają park. Dla takich chwil warto żyć. Dla takich chwil warto żyć. Dla takich chwil warto żyć. Tak, że jest ona albo strasznie wydumana, albo jakaś taka dziwna i nieprawdziwa, albo zwyczajna i normalna. Taka, jaka łączy od czasu podwieczorku przy mikrofonie Sławka Mrożka i mnie. Przysłał mi niedawno z Meksyku taką historyjkę króciutką, której nigdy i nigdzie nie mówiłem. A ona jest, że użyję dobrej polszczyzny, taka patchadiaszcza dla mnie w tej chwili. Otóż spotkałem w parku mojego przyjaciela z lat dziecinnych.

Nie, ty nie, ja. Ty jesteś zaradna. Tak? Dobrze, to teraz ja. A ty masz rozłożyste biodra. Co? Duży tyłek. A ty się taki nie śmiej, bo jak się wkurzasz, to wychodzi ci obleśna żyła na czole. Nie przejmuj się. W tamtym tygodniu pożyczała ode mnie bluzkę i jeszcze nie oddała. Się w ogóle zmieściła. No właśnie. Poczekaj. Gdzie jest moja bluzka, Beatko? Jesteśmy trzy koleżanki, a każda z nas to kobieta. Przyszłyśmy tutaj zaśpiewać o naszych zaletach. No, no, no, już się nie popisuj, karakanie, wiesz? Seksowne 1,30 m w turbanie. Ja nie mogę, ale z was kutliwe baby. No takie jędze, że weź. No przecież... Przecież jesteśmy przyjaciółkami. My się wcale nie kłócimy. My się po prostu lubimy. I mimo wszystko mówcie co chcecie. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami na świecie. No chyba ty! No weź i coś powiem! Panie kierowniku, ale mam pragnienie, ojej. Napilibyśmy się czegoś, to? Napiłby się pan, panie kierowniku? Na przykład? No ja wiem, no, coś taniego. Może Chateau de Pompe, co? A co to jest? A to woda prosto z kranu, panie kierowniku. To dziękuję. Nie. Jak nie, to nie. Co? Chrypkę pan ma? Nie, nie, nie. A co? Słuchajcie, no Malinowski, ja chciałbym sprawdzić waszą uczciwość. Moją uczciwość? Pan by chciał sprawdzić? Proszę bardzo. Pan sprawdza. Więc wyobraźcie sobie, że znaleźliście 50 złotych. Zaraz. Co zaraz? Zaraz się wyobrażę. No? Już. Dobrze. No i co teraz? Co teraz robicie? No jak to co? Siedzę razem z panem kierownikiem. Nie, nie, nie. Nie o to chodzi. No. Co teraz robicie, jak już znaleźliście te 50 złotych? A czy ja je znalazłem, czy co? Co pan? No nie, ale wyobraźcie sobie, że znaleźliście 50 złotych. Aha, że no to co teraz robicie? Wyobraźcie sobie, że znaleźliście, to co teraz robicie? No to bym zaraz oddał temu, kto je zgubił. Bardzo dobrze, Malinowski. Cieszy mnie bardzo wasza postawa, bo właśnie przed chwilą znalazłem tu 50 złotych. Pan kierownik znalazł 50 złotych. Panie kierowniku, kochany, to żyjemy. Mam 50 złotych. Panie kierowniku. Zaraz, Malinowski. Przecież przed chwilą mówiliście, że oddacie. Tak? No, ja mówiłem. A nie, no owszem, była o tym mowa, tak? Ale ja mówiłem o tamtych, a nie o tych. O tamte to ja mogę od razu z miejsca oddać, panie kierowniku. Jakie tamte? Jak to jakie tamte? Te wyobrażone, no ja. A te to... Dobrze, a te? A te to mamy, panie kierowniku. A, z Malinowski. Primo, jak mówili starożytni Rzymianie, tak. To nie mamy, tylko ja mam. Tak. Dobrze? A sekundę, jak mówili starożytni Rzymianie, to nie moje. Rozumiecie? Zaraz. No. Ja, primo to znaczy nie pana, tylko moje. Nie, zaraz. Primo, a sekunda, chwileczkę, co pomyślę. A sekundo znaczy, że... Ja nic tego nie rozumiem, panie kierowniku. Dlaczego? No bo skąd starożytni Rzymianie mogli wiedzieć, że pan kierownik je znajdzie, no? Ale już oni nie wiedzieli. No to po co mówili, że sekundo? I że to nie pańskie? No po co mówili? Tacy mądrzy, tak? Jakby znaleźli, to by na pewno inaczej mówili. Ja ich znam, panie kierowniku. Panie Malinowski, wy się nie mądrzycie. Jeszcze za mało wiecie o życiu. Właśnie Rzymianie by szlachetnie zwrócili. Te 50 złotych. Te. Tak, zwróciliby, bo byli prawi. A ja twierdzę, panie kierowniku, prawi czy lewi, to by nie zwrócili. A, bo wtedy jeszcze nie było 50 złotych. Nie szkodzi. To były rupie. Co były? Takie pieniądze, no. Rupie. Takie pieniądze, rupie? Tak. Panie kierowniku. No. Do rupie to ja mam piękny rym, panie kierowniku. No. Dlaczego? Za rupie to ja nic nie kupię. A za 50 zł to ho-ho? Panie kierowniku. Co ho-ho? Co ho-ho? Można się zabawić. Chyba na karuzeli. O jak to? A kobiety, wino, śpiew? A jak to? Co pan? Nie, Malinowski. Oddamy. Do milicji. Szkoda gadania. Proszę, jak pan chce do milicji, proszę, jak pan oddaje. Dlaczego nie proszę? Zaraz się zaczną protokoły, a skąd, a gdzie, a na co, a po co, a za co, za ile, to proszę. Jeszcze raz da to zamkną, zobaczy pan. Co wy za bzdury gadacie? A jak to, za uczciwość do więzienia? Nie, do domu wariatów, panie kierowniku. No tak, to może zaniesiemy to do biura znalezionych przedmiotów? A co, 50 zł to przedmiot, czy co, panie kierowniku? Też to, jak pan chce, proszę, pan zanosi to. A pan wie, gdzie się znajduje biuro przedmiotów znalezionych? No. Na końcu miasta. To jak pan pojedzie taksówką, to pan za taksówkę zapłaci 20 zł, to ile pan dowiezie? 30, tak? I proszę, jak pan chce z własnej kieszeni dokładać, niech pan dokłada. Pan jest taki tatywny. Właśnie, jak pan jest taki tatywny, niech pan dokłada, proszę bardzo. Proszę bardzo. Malinowski, to może zostawimy to tu, gdzie znalazłem? Tak, żeby kto inny znalazł i znowu się męczył, tak, panie kierowniku? Nie wolno bliźnich narażać na przykrości, panie kierowniku. Myśmy już znaleźli, to już męczmy się dalej. Wiecie, Malinowski, mam wyrzuty sumienia, bo nie wiem, czy dobrze robię, zachowując te pieniądze dla siebie. No proszę, niech pan zwróci, dlaczego nie? No nie, Malinowski, ale mam do was prośbę. No słuchaj. Słuchajcie, Malinowski, przekonywujcie mnie dalej, wiecie, aha, bo mogę strzelić jakieś głupstwa, już się bardzo do tej 50 przyzwyczaiłem. Tak. No to postaram się, więc. No. Panie kierowniku. Tak. Niech pan sobie wyobrazi, tak, że pan znalazł 500 zł. Już? Co już? Wyobraził pan sobie? Ja mam lotny umysł, tak, Malinowski. Aha, nie czekajcie. Znalazł pan 500 zł. 500 zł. Odniósł pan te 500 zł i zaraz w tejże samej sekundzie wziął pan 10% za znalezienie. Rozumie pan? Czyli 50 zł. No wyobraził pan sobie, że oddał pan 450 i wziął pan 50, czyli te 50 to już jest pańskie. No, już, no. Wiecie co, że macie rację. No właśnie, no to co, idziemy na kolacyjkę, panie kierowniku. Pan da 50 zł, ja dołożę swoje 50 zł i zabawimy się, pójdziemy na... Mam 50 zł. Ty mam 50 zł, bo raz, panie kierowniku. Panie kierowniku, dziura w kieszeni, jak Boga kocham. Zgubiłem 50 zł. To pewno moje, panie kierowniku. Słowo daję, odda mi pan, panie kierowniku, te 50 zł. No. Nie, Malinowski. Przekonaliście mnie. O, ja. Walentyna, Walentyna,

No około 3/4 wszystkich partii gitarowych. Niedługo zaczynamy nagrywać bas. Czyli kiedy będzie planowana premiera? Planowaliśmy to zrobić na jesieni, a początek zimy, ale nie chcemy jakby sobie zakładać kagańca czasowego. On musi być dopieszczona, dorzeźbiona do końca, tak jak sobie to wyobrażamy, i dopiero wtedy będzie podjęta decyzja o terminie wydania. Ponownie współpraca z Andrzejem Puczyńskim? Z Andrzejem Puczyńskim nie aż tak głęboko jak przy poprzedniej płycie. Tutaj poszliśmy bardziej w kierunku Marcina Linka, który również poprzednią płytę z Andrzejem robił. I dzisiaj, może opierając się na pomysłach Andrzeja, ale przy realizacji Marcina jest to budowane. To więc wróćmy jeszcze do tego albumu, który już jest, bo o nowym nie ma co rozmawiać, skoro nie znamy żadnych śladów kompletnie. Jaka była funkcja właśnie Andrzeja przy nagrywaniu? No słuchaj, większość piosenek była nagrana u Andrzeja Puczyńskiego w studiu i w Izabelinie, i w Sonus Studio, które jest dzisiaj jego własnością. Andrzej ma ogromny wkład, klimat, pomysły i nasza wieloletnia przyjaźń. My się znamy 20-30 lat. No niestety czas leci. Czyli za czasów jeszcze, kiedy graliście zupełnie co innego? Tak, to prawda. Graliśmy zupełnie co innego. Graliśmy dużo ciężej, mocniej. Ale jak to mówią, z czasem człowiek łagodnieje. Z wiekiem? To tak. Różnie bywa. Powiedziałeś przed wejściem do studia, że mamy dzisiaj zbieżność dat. Tak, dzisiaj mamy przeddzień wydarzeń Radomskiego Czerwca w 76 roku. I tak się składa, że ileś lat temu nagraliśmy muzykę do filmu o tych wydarzeniach, do tryptyku Jacka Gwizdały i Wojtka Maciejskiego Miasto z wyrokiem. Piosenkę zatytułowaną 7-6. I na naszej płycie, którą masz w ręku, postanowiliśmy nagrać ten kawałek jeszcze raz, ponownie, ale już w nowych brzmieniach, troszeczkę przearanżowany, ale bardziej nowoczesny. No to posłuchajmy w takim razie. Nadzieja ginie w potoku słów. Ja gasnące słońce, cichnący krzyk. Obawę w sercu rozpala smak. Na drodze życia kiedyś dwa światy się spotkają. Gdy moje życie sploty wydarzeń przecinają. Modlitwa, wiara, sny i krzyk, i ból, i łzy, cierpienie, zdrada, gniew. Moja nadzieja ginie. Puste ulice, rozwiany dym. Znów prześladuje mnie ten sen, że nie mogłem pomóc jej. W mym sercu czuję narasta gniew. '76, zespół Omen. I Omen wraz ze mną dzisiaj w studiu. Przypomnijmy trochę historii zespołu, bo to już ładnych parę lat od początku. O Jezu, żeś wszedł na takie głębokie rejestry. Lata 90. w Radomiu, garażowe granie, kilku kumpli zakochanych w amerykańskim brzmieniu rockowym. Co był taki zespół Ira się nazywał? Nazywa. No to oni byli z osobnego garażu, z sąsiedniego, z tego samego podwórka. Zresztą graliśmy wielokrotnie różne koncerty, trasy i tak dalej. Znamy się, do dzisiaj się lubimy. Mniej więcej w tym... Ja nawet poznałem babci Artura. Tak? Tak, byłem kiedyś z wizytą u nich, także babcia bardzo była zadowolona, że gramy w radiu. No, ten zespół. Szydłowcy oczywiście, nie w Radomiu. No tak, tak, tak. Wiele lat tam mieszkał. Dzisiaj mieszka w Łodzi niestety. Zdradził Radom. Zdrajco. Ale to generalnie ludzie się rozjeżdżają. I w tych latach, wiesz, był taki czas, gdzie bardzo dużo ludzi młodych, przynajmniej w Radomiu, sięgnęło po muzykę, tak? Bo różne instrumenty i każdy chciał coś grać. I ta scena była ogromna w Radomiu. To tych kapel było naprawdę mnóstwo. No, dzisiaj najbardziej znana kapela, zespół, który wymieniłeś, to jest Ira, ale są też inni. Jest no, jeszcze jest Paweł Domagała na przykład. No, Paweł Domagała, Carpe Diem. No, Łukasz Borowiecki, który pracuje z Pawłem zresztą na stałe. Także sporo różnych zespołów się utrzymało. Niektóre zakończyły swój żywot, ich nie ma. Kto tam pamięta scenę i ma gdzieś na kaseciakach, to szczęściarz. A to był taki wspaniały czas, nie było internetu, także mnóstwo czasu spędzało się w tak zwanych garażach czy domach kultury, żeby coś tworzyć. No i wtedy właśnie powstał Omen. I co się działo potem? O, pierwsza płyta nagrana właśnie u Andrzeja Poczyńskiego i Izabelin Studio. Sesja trwała miesiąc czasu. To były czasy, tak? Tak, miesiąc czasu, to wszystko było nagrywane na taśmach, na datach. Haj 8 wtedy wchodziły, pamiętam, w Izabelin Studio. Mieliśmy na zmianę studio z zespołem Piersi, Pawłem Kukizem. Oni rano, my wieczorem, później zmiana. No niesamowity czas. W tak zwanym po nagraniu płyty dostaliśmy propozycję właśnie nagrania muzyki do tego filmu, który opowiadał historię radomskiego czerwca 76 i piosenki promującej ten film, czyli 7-6 na naszego wykonania i autorstwa. Potem wiele, wiele, wiele lat przerwy tak naprawdę było. No tak, zawieszenie działalności. Zawieszenie działalności. Trochę się rozeszliśmy. Każdy pobiegł w swoją stronę. Próbowaliśmy dorosnąć do rzeczywistości. Zajęliśmy się jakąś pracą zawodową, rodzinami. Ale jednak wilka do lasu ciągnie i wróciliśmy po latach do muzyki. Z powrotem zebraliśmy się i tak do dzisiaj zostało. Tworzymy. To nie narzekasz na brak zajęć poza muzycznymi zajęciami? Nie, nie, znajdujesz nie. Czas na to, żeby w ogóle jeszcze pograć próby z zespołem? Powiem ci, że czasami jest ciężko, ale tak, staram się mieć ten czas. Czy muszę go mieć, no. Ale zespół jest już tu w Warszawie, nie w Radomiu. Nie, zespół ma próby w Radomiu. A, to jeszcze musisz dojechać na te próby. Słuchaj, dzisiaj to się jedzie godzinę czasu. A jak jadę motocyklem, to trochę szybciej, ale nie będę mówił ile, bo żeby nie dostać mandatu. Lepiej nie zdradzać. Tak. Dobra, to kolejny utwór z płyty. Nie uda. zespół Omen wraz ze mną dzisiaj w studiu w audycji Trójka Żąda Debiutów. Jak mówiliśmy poprzednio, debiut po latach. Tak. Taki dobry. Ponowny debiut. Ponowny debiut. Można? Można. No, można, jak najbardziej. To wróćmy do teraźniejszości. Sporo gracie koncertów? Zdarza wam się jeszcze? Tak, zdarza nam się, chociaż ostatnie kilka miesięcy było trochę przerwy. Pochorował się bębniarz, ale już dzięki Bogu wrócił do pełnej sprawności. Mhm. I będziemy grali znowu, no. Ale graliśmy, ostatnio graliśmy fajne koncerty. Gdzie? A w Węgorzewie, w Opolu na przykład, z Perfektem, w G2, jakieś takie bardziej plenerowe. Noc sobotkową, w Wiedlińsku na przykład. A tegoroczne wakacje jak się zapowiadają? Tegoroczne wakacje zapowiadają się w studiu. Jednak. Kończenie płyty. Musimy się nad tym skupić, to jest dzisiaj najważniejsze, żeby to zrobić tak, jak sobie to wymyśliliśmy. I to jest dzisiaj numer jeden. Jak się będzie zmieniała wasza muzyka na tej nowej płycie? Wiesz co, będzie mocniejsza. Nie wiem, czy bardziej melodyjna, Michał? Ty jako gitarzysta może coś powiesz na ten temat. Wydaje mi się, że będzie i melodyjna, i rytmiczna. Będą to takie nowoczesne brzmienia z duchem czasu, bym powiedział. Czyli co, elektronika dojdzie? Nie. No rockowe po prostu granie, ale w odświeżonej formie. Na riffie dużo jest riffowego grania. Elektroniczne klawisze gdzieś tam się zdarzają, ale tak to naturalne instrumenty riffowe, mocne, ciężkie, rockowe, melodyjne granie. No fakt, że ta płyta przynosi dużo po prostu ładnych melodii. Tak, tam to będzie jeszcze ładniejsze. Chwalisz się, tak? No słuchaj, dzisiaj ją tak słyszę. Zobaczymy, czy realizator tego nie popsuje. To czekamy w takim razie na płytę. Jak będzie, to zapraszam ponownie do studia. No, oczywiście, Tomek. Zespół Omen, dziękuję bardzo. Dzięki. Gdzie wolność nie ma ram